بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو تقول كتك حديثي البكية الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا فتك فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله من حديث يا منبيل ثمن نموجة ثم جديد وسابع في المغازي في زممزية غزوة أحد، باب قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. إمكوجة سكتاب هيكي الجديد في شرح كتاب التوحيد وفي الصحيح، نكتك صحيح يعني منك صحيح البخاري، عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وسمع شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. الله المستعان. Alijeruhiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alitiwa jeraha. Ash-shajja hiya al-jarh. Al-jarhu fi ar-ra's wal-wajhi khasa. Jeraha katika kichwa. Tena kwenye hicho kichwa ni sehemu ya usoni maalum. Ndiyo jina kama hilo. Bas Anas atuelezea asema shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alijeruhiwa mtume swala na salamu zimwendee yauma Uhudin, siku ya vita vya Uhudin. Na Uhud huwa jabal fil Madina, ni mlima fulani katika mji wa Madina. Ma'rufun bihadha lismillah, unajulikana kwa hili jina sasa hivi. وقعت الغزوة المشهورة عنده، كنا بيتا معلوم كبيسة في لتوكيا وكواتات هجرية في السنة الثالثة من الهجرة. فنصبت إليه من بيتا في كي يجميزو كوني هو مليما هو مليما ونميلي كوني ويكوندو هاو نميت لكني ونميلي كوني ويكوندو مليما هو. Basi umetajwa sehemu nyingi sana katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka mtume akasema Uhud tuhibbuna, mlima Uhud unatupenda nasi tunaupenda vile vile. Siku moja mtume alayhi salatu wasallam amepanda katika mlima Uhud, mlima kwa unatingishika, akaupiga na mguu kip, akamwambia uthbut Uhud, uthbut Uhud, ewe Uhud tulizana hapo juu, tulizana usiyumbe yumbe, kwani aliyoko juu yako ni Nabiyullah, ni nabii wa Allah, wa Siddiq na Abu Bakar Siddiq, wa shahidani na mashahidi wawili. Kwa hiyo tulia, mlima ukatulia. Fa'ala kulli hal, mlima Uhud ni mlima maarufu, unapatikana mashariki ya Madina. Sasa palipotokea vita vya Uhud, ambavyo vita hivi ilikuwa sababu yake makafiri walikuja kulipiza kisasi cha ndugu zao ambao walikufa katika vita vya Badri mwaka wa pili hijiria. Sasa huu mwaka wa tatu nao wakaja kulipiza kisasi, kwa sababu mwaka wa pili kulikufa makafiri takriban 70, na wao hapa Uhud wakawaua Waislamu takriban 70. Basi mtume katika vita hivi alipigwa katika sehemu yake ya uso, ndo anaelezea shujja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu, na yakavunjwa au likavunjwa jino lake. Kusrat ruba'iyatuhu ya kullu sinu ba'da thaniya, Arubai yani haya meno ya pembeni ambayo yanakuaga na ncha. Kuna kuaga chini moja, juu moja. Na huku nako chini moja, juu moja. Marefu haya ambayo yanaangalia chini. Baada ya kumaliza rubai ya haya meno ya mbele. Ya mbele kuna mawili na chini kuna mawili. Baadaye huku zinakuja rubaiya, kisha baadaye zinakuja al-atras baada ya thanaya. Basi akavunjwa rubaiyati zake Mtume alayhi salatu wassalam. Yaani meno ya karibu na mbele. Faqala Mtume akasema, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyah. Vipi watafaulu watu ambao wanamjeruhi nabii wao? Sasa huyo nabii sallallahu alaihi wasallam analamika kwa mola wake, kaifa yuflih, kaifa yafuzu, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, vipi watafaulu watu ambao wamemtia kovu, wamemjeruhi mtume wao? Hapo asema hayo maneno, mdomo unatoka damu, jino likivunjwa bila ahadi, alijafika wakati wake wa kunyanyuka, shekhe mtihani. Basi Mtume alayhi salatu wassalam aka alisema hayo maneno, fanazalat al-aya, ikateremka aya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, laisa laka min al-amri shay, wewe Muhammad kazi yako mkulingania na kufanya yale ambayo kwamba umekarifishwa nao, ama amri kuhusiana mimi na ndugu na mimi na waja wangu, mimi na viumbe wangu, wewe huna amri, huwezi kuingilia lolote. Mimi mwenyewe ndo nitawafanya nitakavyo. Wewe fikisha tu. Laisa laka minal amri shay'un. Wewe katika hilo unalalamikia huna amri kwa chochote. Au yatuba alaihim, Allah akitaka atawasamehe. Au yuadhibahu, akitaka atawaadhibu. Fa innahum zalimun, hakika wao ni madhalim, ni washirikina. Kwa hivyo wewe lingania, fikisha da'wa. Na misukosuko katika da'wa ni sehemu, misukosuko ni sehemu katika da'wa. Elewana? Basi akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia mtume wake, laisa laka min al-amri shay'a, ay laisa laka min al-hukmi fi shay'in fi ibadi illa ma amartuka bihi fihi. Huna chochote katika hukumu kwa waja wangu wewe, isipokuwa yale ndio kuamrisha uyafanye kuhusiana na hawa waja wangu, wewe endelea kuyafanya. Na mtume aliambiwa, fasda bima tu'mar, sio na wa'rid 'anil mushrikin, panda, bainisha, tangaza yale uliyoamrishwa, wapuuzilie mbali washirikina. Hata wakufanyia vitendo vipi, wewe waone hawa ni majahil, wapuuze. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, laisa laka min al-amri shay'un, wewe huna amri kwa chochote kuhusiana na waja na viumbe wangu. Au yatuba alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atawasamehe. Au yu'adhibahum, au akitaka atawaadhibu. Ay in aslamu, atawasamehe, in aslamu, kama wataslimu. Na kweli kuna waloslimu, tunaambiwa yule aliyemuua Hamza aitwa nani? Al-Wahshi, sio Wahshiyu, alislimu, alislimu naye, fa ahsana islamahu, akatengeneza vizuri uislamu wake. Tayeb. Au yu'adhibahum, au atawadhibu, immatu ala kufrihim, kama watakufa na utafiri wao, Allah subhanahu wa ta'ala atawadhibu. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى أتلزيها قاسما يخبرنا أنس بن مالك. أنس بن مالك يتفهباري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في رأسه جرحا سال منه الدم ثم لجرحه وكتك تشاك جراحا أمبالو للتوك دام قال يامي سكسوك يو أمبالو إنه وفك واتك تك دعوة كيونا لنغانية الله سبحانه وتعالى أنا ويزاك قلت يامي سكسوك نمتهان ما الله به عليم بس متوم عليه الصلاة والسلام وكجروه وكتك تشاك وكتك دام في غزوة أحد كتك فيتا في أحد وكسرت إحدى أسنانه أو أسنانه لكفنج وموجة كتك فاستبعد إسلام هؤلاء المشركين هيبو جنب لكسلم وشركين أكالي بلك مبالي سانا كتك أجريزاك متوم عليه الصلاة والسلام لما رآه من بغيهم وعدوانهم فلألقونا جنس والفك مباكا نولي وهم كبوا كمتوم عليه الصلاة والسلام نعفونا بوا داعي داعي متككان وكاتتمانا ونولي غنيا ويكاس كبوا ولنغنيا نواندليك وهم بيدعاء ويند الله سبحانه وتعالى كوهم غوزا na kama hata waongoza wao akaja akaongoza watoto wao au wajukuu wao Mtume alayhi salatu wasalam hapa aliwakatia tamaa hawa washirikina kweli wataongoka hawa alipoona uadui wao ni mkubwa kwake yeye fa anzala Allahu hadhihi al-aya bas Allah subhanahu wa ta'ala katalimsha hii aya laysa laka min al-amri shay Wewe Muhammad huna amri yoyote kuhusiana na hawa jamaa. Hapo ikabainika tabayyana lahu al-khat alladhi yanbaghi an yaslukahu. Ikabainika hapo kwamba njia gani atakana yeye aishike wa anya wa anna tauba ala haula'i al-mushrikina. Na kwamba toba kwa hao washirikina kama mfano watatubia inaweza kufuta mambo yote maovu yao na Allah akawasamehe na kama hawatofanya hivyo au adhabahum au adhabu yao vyote hivyo vikawa mawkulun amri ni ila Allah subhanahu wa ta'ala duna man siwa vyote hivyo vimemilikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wala si mwingine yoyote. Kwa hiyo mtu huwezi kumkatia mwenzako tamaa au kumwambia wewe ni mtu wa motoni kwa sababu anayemiliki pepo na moto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fawaid Sheikh asema anna al-anbiyaa tajri alayhim al-amrad wal asqam. Tumeona katika hii aya kwamba manabii pia la si aya ni hadithi eh na ni hadithi ndani yake imechanganyikana na aya ya sura Ali Imran aya 128 asema anna al-anbiyaa tajri alayhim al-amrad manabii pia yanapita magonjwa kwenye miili yao wa asqam mimma yathbutu bashariyatuhum kitu ambacho kinathibitisha yuthbitu bashariyatuhum kinathibitisha kwamba wao ni wanadamu أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه. من أبي حواليس كفن يشوتيس بقوة يالي أنبياء الله من أكدرية قوة. فكيف بحال من دونه؟ سسكما حوالي من أبي هل يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم Hakuna anayejua mwisho wa matendo kwamba atakuwa na matendo mema au matendo mabaya. Hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kisha akatuongoza njia. Ima mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo mema au ukufuru kwa matendo ya vurugu vurugu. Na kwa hakika watu watakana wazidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mema wa illa hakuna anayejua matendo yake yatakuwa ni yapi katika mwisho wake. Namba 4, anna tauba tatamu ma kablaha, lakini pia tauba inafuta yale aliyoko madhambi yaliyotangulia kabla ufunuma. Watu wanafanya madhambi, watu wanakosea. Kullun yukhti'u yusib, kila mmoja katika sisi anakosea na anafatia. Basi ni juu ya yule mwenye kukosea atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wana mizigo ya madhambi, na kila wanapolinganiwa kana kwamba hawasikii kila anavyoambiwa, hawaelewi. Kiambua hili ni dhambi kubwa hili. Mwajua maana ya dhambi kubwa? Kiambua hili dhambi ni kubwa, mwajua dhambi kubwa ni lipi? Aseme mmoja kumshirikisha Allah. Bado hiyo taarifu ya dhambi kubwa haijatokea. Dhambi kubwa unalijuaje wewe? Naam shekhe. Na dhambi kubwa ni dhambi lolote ambalo limewekewa hukumu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukifanya jambo hili utahukumiwa adhabu hii, au katika sunna, ima hapa duniani au kesho akhira, yaumul qiyama, siku ya kiyama, au limeahidiwa kukasirikiwa ni Allah siku ya kiyama, hutoangaliwa. Na mfano wa vitu kama hivyo, mfano wake, tupige mfano ambao kwamba unafahamika vizuri. Mfano zina. Mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume, kasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Azaniatu wazani fajridu, sio? Hawa ni wale watoto wadogo ambao hawajaoa wala kuolewa, Piga bakora 100, sio? Hii ni adhabu imewekwa katika dunia. Bimaana ile ni dhambi kubwa. Kadhalika akhira, Allah subhanahu wa ta'ala asemaje? Wala yazinun, wala waumini hawafanyi nini? Hawazini. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, mwenye kufanya hivi huyo siku ya kiyama atakutana na madhambi makubwa kabisa aliyofanya. Yudha'afu lahu al'adhabu yawmal qiyama, Allah atamfidhisha na adhabu siku ya kiyama. Wa yakhludu fihi muhana, atakuwa katika adhabu hizo milele. Illa man taba, isipokuwa yule aliyetubia. Wa amana, akaamini. Wa amila amalan saliha, akatenda matendo mema. Faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihi hasanat, basi hao ndio wale ambao Allah atabadilisha yale mabaya kuwa mazuri. Wa kana Allahu ghafura arrahim, na Allah ni msamehe mrehemevu. Sitawaambia wakosevu tubia kwa Mola wako, si wewe tu, yoyote mwingine na mwingine na mwingine wote, kila ambaye kwamba ni mkosefu basi atubie kwa Mola wake aache. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mfano nimeutoa. Wa ila, madhambi makubwa ni mengi ambayo yanafahamika, kunywa pombe, sijui kula riba na nini na mengineyo, ushirikina, yote inaingia katika madhambi makubwa. Kwa hivyo dhambi kubwa mtu akifanalo, fa huwa fi mashiati Allah, yuko katika matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. In sha'a adhabahu wa in sha'a ghafara lahu, akitaka Allah atamwadhibu, akitaka atamsamehe. La ya'lamu khawatima al-a'mali illa Allah, hivyo hakuna anayejua mwisho mwema isipokuwa Allah. Na matano, anna dhulma sababu lil'adhab, dhulma ni sababu ya mtu kuadhibiwa. Dhulma ni sababu ya mtu kuadhibiwa. Katika munasaba al-aya lilbab, asma haythu dallat al-aya ala anna al-anbiya aslahu an-nas, aya imeonyesha kwamba manabii ndio watu waliotengenea zaidi. La yamlikuna naf'an wala dharra, pamoja na hivyo hamiliki manufaa wala nini madhara. Fa kaifa biman duna, sasa inakuwaje kwa wale walioko chini yao ndio zaidi? Munasaba al-aya litauhid, aya inaenda sambamba vipi na tauhidi? Haythu dallat al-aya ala anna jalba an-nafa, aya inaonyesha kwamba kutafuta kuvuta manufaa, wa daf'a ad-dhurr, na kuzuia madhara. Min al-af'al al-khassa billah, ni matendo maalum kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu talabuha min ghayri Allah shirkan bih, kwa hiyo inakuwa kuvitafuta vitu hivyo kwa asiye kwa Allah ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia ya nyoka, atuweke mbali na ushirikina na washirikina. Allahumma haqqa haqqa wa rizqna tibaa wa al-batil batil wa rizqna ijtinaba. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah.